בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות משא ומתן, הלכה ד'. היזהר מלהשתתף עם עובדי כוכבים וכו', משום ושם וכו', לא תזכירו, לא יישמע. כמובן שם באור החיים, סימן קוף נון וו. על פי התורה והיא אחר הדברים האלה בסימן הענווה ואין שם כל התורה. מבואר משם שהסתכלות הוא בחינת אור הישר ואור החוזר. וזה בחינת קירם השם ושפל יראה וגבוה ממרחק ידע. ועל ידי ההסתכלות נעשה כלי דהיינו גבול זמן. כי קודם שרואה הדבר הוא בלא גבול. ועל ידי ההסתכלות שרואה הדבר ונחקק בדעתו, על ידי זה נעשה לו גבול וכו'. וזה בחינת מעלת הביטחון, כי הביטחון הוא בחינת הסתכלות. בחינת עיני חול אליך יסברו. ועל ידי זה ממשיך השפע והפרנסה. כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך שהוא בלא גבול זמן. ויכול להיות שהדבר שצריך עכשיו יבוא לו אחר כמה שנים. אבל על ידי הביטחון שהוא בחינת הסתכלות לשם מטבח, על ידי זה עושה כלי להשפעה. דהיינו גבול זמן שתבוא ההשפעה בעת שצריך. וזהו, עני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. כי על ידי ההסתכלות בביטחון לשם מטבח, בבחינת עני חול אליך יסברו, על ידי זה ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו, בעיתו דייקה. דהיינו בחינת גבול זמן, כי הסתכלות עושה כלי כנל. וזה בחינת מעלת ההתקרבות לצדיקים, כי הם עושים גבול וזמן שיהיה עסק התורה והעבודה כראוי לפי ערכו בגבול וזמן. שעל זה התפלל דוד המלך עליו השלום, צמאה נפשי, מתי יבוא ויראה פני אלוקים, ויראה דייקה, שתהיה עבודה בבחינת ראייה, דהיינו בבחינת כלי וגבול וזמן, אין שם כל זה היטב. כי אף אמנם שהתורה הזאת היא מלשון החברים שלא נכתבה יפה כלל, אף על פי כן המדקדק ומעיין בה ימצא גם שם הקדמות וחידושים נפלאים, כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבנו זל עמוק ונורא מאוד. א', וזה בחינת מסע ומתן באמונה. כי עיקר המסע ומתן הוא בשביל להמשיך בחינת כוח הראות שהוא בחינת השגחתו ידבח. שתהיה נמשכת אלינו בשלמות בבחינת ראייה שבבחינת אור הישר ואור החוזר. שעל ידי זה נעשה כלי להשפע שתבוא בעת ובזמן, כנ"ל. כי כל המסע ומתן אינו נגמר כי אם על ידי שני בני אדם שנושאים ונותנים זה עם זה. שזה נותן לזה מעות או חפץ פלוני וחברו נותן לו וחליפו חפץ אחר. ועל ידי זה נעשה בחינת אור הישר ואור החוזר. כל אחד ממשיך שפעו לחברו שזה בחינת אור הישר ואחר כך הוא חוזר ומקבל ממנו שזה בחינת אור החוזר שזה בחינת ראייה שעל ידי זה די כאן נמשך את ההשפעה בגבול וזמן כנל ועל כן באמת עיקר המשכת שפע פרנסה הוא רק על ידי ביטחון שהוא בחינת הסתכלות בחינת אור הישר ואור החוזר שעל ידי זה עושה כלי דהיינו גבול וזמן שתהיה נמשך את ההשפעה בבחינת גבול וזמן שתבוא לו הפרנסה בעיתו ובזמנו וכנל. ומה שצריכים לעשות איזה מסע ומתן ועסק הוא גם כן רק בשביל זה כדי להמשיך בחינת כוח הראות, בחינת אור הישר ורוח חוזר על ידי המסע ומתן כנל. כדי שעל ידי זה תבוא השפע בגבול ובזמן כנל. כי בוודאי השם ידבח יכול ליתן פרנסה לאדם בלא שום סיבה, בלי שום מסע ומתן. כמו שכתוב, כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר ערים, כי אלוקים שופט וכו'. וכמו שחלקל את אבותינו 40 שנה במדבר על ידי המן, וכל דבר לא חסרו. רק מה שצריכין עתה, איזה עסק ומסע ומתן, זה רק מחמת שאין לנו ביטחון חזק כל כך, שיהיה בבחינת ראייה ממש. דהיינו שהרוב אינם זוכים שיהיו עיניהם צופות תמיד לישועת השם לבד בביטחון חזק. עד שהמשיכו על ידי זה בחינת אור הישר ואור החוזר, שעל ידי זה נמשך את השפע בגבול וזמן ובמועדו ובזמנו כנל. ומחמת שלאו כל אדם זוכה לזה עתה, על כן צריכים עסקים ומסע ומתן. ועיקר הכוונה של המסע ומתן הוא בחינה הנ"ל, להמשיך על ידי המסע ומתן בחינת אור הישר ואור החוזר, שהוא בעצמו בחינת הביטחון. ועל כן צריכים לעשות המסע ומתן באמונה דייקה, להאמין בהשם שכל הפרנסה הוא רק מאיתו ידבח, ולכוון עיניו לשם ידבח לבד, כי עיקר הפרנסה הוא רק על ידי זה כנ"ל. וגם כל עיקר המסע ומתן לא בא כי אם בשביל זה, כדי לעשות להשפעה כל ידיינו גבול וזמן, כדי שתבוא ההשפעה באיתו כנ"ל. כי ההשפעה יורדת תמיד רק שהוא בלא גבול וזמן כנ"ל. ועל ידי ההסתכלות בביטחון שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר, על ידי זה נעשה כלי שהוא גבול וזמן שבה השפע במועדו כנ"ל, שזהו בעצמו בחינת המסע ומתן שהוא בחינת חליפין, בחינת אור הישר ואור החוזר כנ"ל. ועל כן באמת, כל מי שביטחונו חזק ביותר להשם מטבח, הוא פורק ממנו ביותר עול תרדות המסע ומתן. עד שיש צדיקים שיש להם ביטחון חזק כל כך, עד שאין צריכים שום עסק ומסע ומתן ולא שום עובדה ונסיעה כלל בשביל הפרנסה. כי כשביטחונו חזק ביותר והשם יתברך, אזי הוא עושה כלי להשף עדיין הוא גבול וזמן על ידי הביטחון לבד שהוא בחינת כוח הרעות, בחינת אור הישר ואור החוזר וכנל. ועיקר המסע ומתן הוא רק מחמת חלישות הביטחון בתכלית השלמות. על כן צריכים מסע ומתן כדי לחזק הכלי, לקבל השפע על ידי המסע ומתן, שהוא בחינת כוח הרעות, בחינת אור הישר ואור החוזר כנ"ל. אבל אפילו מי שעוסק במסע ומתן, אף על פי כן העיקר הוא הביטחון. כי בלא ביטחון בהסתכלות לשם מטבח, לא יועיל לו כל המסע ומתן שבעולם. כי העושר והכבוד מלפניו מטבח. רק מחמת שאין לו דעת להתחזק בביטחון לבד בלי שום עשייה של איזה עסק ומסע ומתן, ועל כן הוא צריך מסע ומתן, שאז ביטחונו חזק ביותר ואז ממשיך הפרנסה על ידי שעושה כלי שהוא גבול וזמן וכו' כנ"ל. ב' וזהו בחינת מה שאמר ירמיה לישראל, הדור אתם ראו דבר השם. בדרשו רבותינו ז"ל, שמעו לא נאמר אלא ראו. מכאן שהוציא להם צנצנת המן ואמר להם, ראו במה נתפרנסו אבותיכם. כי ישראל במדבר ניזונו על ידי פיתחון לבד, שזה בחינת המן שירד להם בלי שום עשייה ועסק ומסע ומתן כלל. והכל היה בזכות משה שהוא הדעת ודורו דור דעה, שהמשיך בהם דעת גדול כל כך עד שהיו מכוונים עיני דעתם להסתכל בביטחון לשם מטבח לבד. עד שירד להם המן 40 שנה דבר יום ביומו. וזה בחינת הניסיון הנאמר במן, כמו שכתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים למען הנסנו וכו'. כי עיקר הניסיון הם יתחזקו בביטחון בכל יום ויום, ולא יחשבו ויערערו מחשבה אחרת לדאוג בשביל פרנסה, למור מה נעשה אם לא ירד המן מחר. רק יתחזקו בביטחון בכל יום ויום שהשם יתברך ייתן להם בוודא יוכלם ביתו. וכמובן שם בפרשה שזה היה עיקר הניסיון של המן. אשר על כן נצטבו איש על יותר ממנו עד בוקר. ועל כן באמת נמצאו בהם אנשים אשר הותירו ממנו, ויקצוף עליהם משה. כי עיקר ירידת המן הוא על ידי ביטחון לבטוח בשם מטבח לבד, שזהו בחינת הסתכלות, שעל ידי זה לבד עושים גבול וזמן להשפע, שעל ידי זה ירדה פרנסה להם מן השמיים לבד. וכן אמרו רבותינו ז"ל שבשביל זה ירד להם המן בכל יום ולא בפעם אחת על כמה ימים, כדי שיתלו עיניהם למרום, היינו כנ"ל כדי שיהיה להם ביטחון חזק וכנ"ל. וזהו שאמר להם ירמיהו, כשרצה שיעסקו בתורה ויתחזקו בביטחון לבד, עד שתבוא להם הפרנסה מן השמיים לבד בלי שום עסק, כמו שירד המן לאבותינו, על כן אמר להם ראו דבר השם, ראו דייקה. היינו שהודיע להם שעיקר המשכת הפרנסה הוא על ידי כוח הרעות לבד, שהוא בחינת ביטחון, שעל ידי שהאדם מסתכל בביטחון רק לשם מטבח לבד, הוא יכול להמשיך פרנסה במועדו ובזמנו, בלי שום סיבה ועסק כלל. רק שתבוא לו הפרנסה מן השמיים כמו ירידת המן ממש, שהיה רק על ידי ביטחון כנ"ל. ג' נמצא שמשא ומתן באמונה של ישראל הוא רק להמשיך אור הישר ואור החוזר, שעל ידי זה נעשה כלי, שזהו בחינת ביטחון. כי עיקר המשא ומתן הוא רק לחזק הכלי הנעשית על ידי הביטחון כנל. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים משום, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי עיקר הכלי, דהיינו שתרד השפע בגבול וזמן, זה נעשה על ידי כוח הראות, שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר. ועיקר בחינת אור הישר ואור החוזר הנעשה על ידי כוח הראות, הוא רק כשמכוונים ומצמצמים הראות לאיזה דבר שמסתכלים עליו. חמבואה מזה בהתורה הנעל, ובהתורה ויומר בועז אל רות בסימן סמכי אין שם. ובהתורה אשרי העם המדבר מהשגחה בסימן י' ג' אין שם. והכלל שאין יכולים לראות דבר, לקח הדבר לתוך הדעת, דהיינו לציירו בדעתו, כי אם כשכוח הראות הולך מכוון לאותו הדבר הוא בא עליו בהכה, שאז חוזר הראות לעיניו על ידי הכה ונצטייר הדבר בעיניו, ואז רואה את הדבר, וזהו בעצמו בחינת כוח אור הישר ואור החוזר, שנמשך על ידי כוח הראות, חמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן אסור להשתתף עם עובדי כוכבים. כי השפע של ישראל יורדת דרך הקדושה מחמת שמאמינים בהשם ידבח, ובטוחים בו לבד, ויודעים כי כל השפע והפרנסה מאיתו ידבח, כי הוא ידבח משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם. והוא יושב ומחלקל ומפרנס מקרני רעמים ועד ביצי קינים. וכמד ידבק ברנש לטאטה, אך אם יתנהגינים אל מלאלה. דהיינו, כמו שהיינו מאמינים שהפרנסה באה בהשגחת השם יתבח לבד, כמו כן הוא יתבח משגיח עלינו בהשגחה שלמה בבחינת כוח הראות הנ"ל, שבא בהכאה עלינו, ואנו נצטיירים בעיניו. חמבואר בהתורה אשרי העם השגחה אין שם. ועל כן יורדת הפרנסה והשפע עלינו מאיתו לבד, ואין להקליפות יניקה משם. אבל עובדי כוכבים והרשעים והכופרים אינם מאמינים בהשגחת השם יתבח בשלמות. ועיקר הכפירה שלהם הוא בבחינת אור החוזר שנעשה על ידי הצמצום, שמכוונים הדעת והראות בכיוון ובצמצום למקום שצריכים, עד שחוזר בהכאה לעיניו כנ"ל. אבל כשהראות נתפזר מן הצד ואינו בא בהכאה להדבר שרוצה לראות, אז אינו רואה את הדבר כנ"ל. וכמו כן באמונת הביטחון בהשם ידבח. עיקר הפגם של עובדי כוכבים והכופרים הוא שאין מצמצמין עיני דעתם להשם ידבח. כי באמת רובם ככולם מאמינים במציאות השם ידבח. אבל עיקר הכפירות שלהם הוא בהשגחה הפרטית. כי אומרים שהשם ידבח גדול ונעלה ומרומם ונשגב כל כך עד שאי אפשר לצייר בדעת שהשם ידבח ישגיח בזה העולם בהשגחה פרטיות. ועל ידי זה כופרים בכל התורה כולה תלוי בזה. אבל באמת עפרא לפומיו וימלא פיהם חצץ. כי נבער ליבם מדעת אמיתי. כי הם מתאים את עצמם כאילו הם מגדילים ומגביעים כבודו ידבח, שאומרים שלרוב וממותו ידבח, אין ראוי חס ושלום שישגיח על עולם השפל הזה. וטיפח רוחם ונשמתם כי הם רוצים להשיג גדולתו ידבח ולהבין דרכי הנהגותיו ידבח. כי עד רבה, זהו עיקר גדולתו ורוממותו. כי במקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. כמו שכתוב, כי כה אמר רם וניסה שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון ודקה ושפל רוח וכו', כמו שמוע אבותינו ז"ל. כי אם היה גדלות השם יתברך רק כפי הבנת דעת האדם, אם כן חס ושלום היה קץ לגדלותו. כי דעת האדם בשר ודם יש לו קץ וגבול, אבל באמת דעתו מרומה מדעתנו. כמו שכתוב, כי גבו שמיים מארץ, כן גבעו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם. ועל כן באמת אדרבה זהו גדולתו ורוממותו ידבח שהוא מרומם ונשגב למעלה מתפיסת דעת האדם. עד שלרוב גדולתו ורוממותו הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם. כמו שכתוב בכל מקום עיני השם צופות ורואות. ואף על פי שאי אפשר לנו להבין זאת בדעתנו, אנו מסלקים דעתנו מאמינים בזה באמונה לבד. כי זה עיקר שלמות הדעת, לצמצם הדעת ולהבין ולהשכיל שאי אפשר להבין דרכה והנהגותיו ידבח. ולסמוך על האמונה לבד, כמו שמסרו לנו אבותינו הקדושים אשר שיבו את גופם לגמרי וזכו להשיג אמונה שלמה. ועליהם לבד אנו צריכים לסמוך וללך בדרכם. נמצא שישראל, שיש להם אמונה וביטחון שלם בהשם יתברך, זו בחינת כוח הראות, שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר. דהיינו שאור עיני דעתם הולך ביושר להשם יתברך, שמאמינים במציאותו יתברך, בגדולתו ורוממותו יתברך, עד אין סוף ואין תכלית. אבל על ידי הגדלת הדעת הזה יכול הדעת להתפזר חס ושלום עד שיצא מהגבול, ועל ידי זה יתבטל הדעת לגמרי. דהיינו אם היו חס ושלום רוצים להבין ולהשיג דרכי גדולתו לפי דעתם, היו יכולים לבוא לדעות כוזביות ולכפירות גדולות חס ושלום כמו עובדי כוכבים. אבל ישראל עם קדוש שמצמצמים דעתם ומכוונים דעתם בכיוון גדול השם יתברך לבד, שיודעים באמונה שלמה מגדולת השם יתברך ורוממותו הנורא שהוא מרומם ונשגב מאוד מאוד מכל מיני רוחניות שבכל העולמות, ומכל שכן מגשמיות העולם השפל הזה. ואף על פי כן הוא יתברך בעצמו משגיח בהשגחה פרטית על כל העולם השפל הגשמי הזה, ומפרנס ומחלקל מקרני רעמים עד ביצי קינים. ומחמת שאנו מכוונים דעתנו לאמונה הקדושה הזאת בדרך אשר מסרו לנו אבותינו הצדיקים, על ידי זה מגיעים עיני דעתנו אליו יתברך בעצמו בבחינת הסתכלות, שהוא בחינת אור הישר ואור החוזר, שנעשה על ידי שמגיע עד אותו הדבר בכיוון בצמצום. כי גם אנו מכוונים דעתנו בצמצום גדול בדרך אמונה, עד שאנו מגיעים אליו יתברך וממשיכים השגחתו יתברך עלינו בשלמות. כי כמו שאנו מאמינים בהשגחתו בפרטיות בשלמות, כמו כן נמשך באמת השגחתו בשלמות עלינו. דהיינו בבחינת ראייה הבא בכיוון וביושר בבחינת הכאה, עד שאנו נצטיירים בעיניו בבחינת רצור ושוב, וכמו כן חוזר חלילה בכל פעם. והידי זה נתחדש השפע בכל פעם באור גדול ועצום ונמשך רב טוב לבית ישראל. דלת. אבל עובדי כוכבים הכופרים שכופרים בהשגחתו מחמת כסילות דעתם, שאומרים שהוא יתברך מרומם מלהשגיח בעצמו אל העולם, ומזה נמשכים כל הכפירות שלהם וכל העבודות זרות של הדורות הקודמים, כי אומרים בשטותם שחס ושלום השם יתברך מסר הנהגה למערכת השמיים, עד שבאו על ידי זה לעבוד עץ ואבן מעשה ידי אדם, כי אמרו שאי אפשר להמשיך השפע כי אם על ידי עבודת תמונה גשמית שהוא כלל כל העבודות זרות שלהם. כמובן בספרים שזה היה סיבת טעותם של הדורות הקודמים, שעבודו עבודה זרה. וכמו כן כל הטעות של הכופרים שבדורות הללו הכל על ידי טעותים כאלה, מחמת שאינם מכוונים ומצמצמים דעתם להבין ולהשכיל שאי אפשר להבין דרכי גדולתו יתברך והנהגותיו יתברך, ועל ידי זה אין יכולים להגיע בעיני דעתם אליו יתברך. כמו האדם שרוצה לראות דבר מרחוק, אבל אינו מכוון ומצמצם עיניו לאותו הדבר רק מסתכל מן הצד, שעל ידי זה מתפזר הראות ואינו יכול לראות ולהביא אותו הדבר לעיניו. כמו כן הוא ממש בעניין טעויות דעתם הרעה, שרוצים להסתכל בהשגת גדולתו יתברך ואין המכוונים דעתם להביט אליו יתברך לבד, רק מסתכלים מן הצד בדרכי חקירותם הרעה עד שיוצאים מן הגבול, ואינם חוזרים להמשיך השגחתו יתברך עליהם, מחמת שאינם יכולים להגיע אליו יתברך, מחמת שאין להם אמונה. כי על ידי הדעת אי אפשר להשיגו יתברך, כי אם על ידי אמונה לבד, חמבואר בכמה מקומות כנל. ועל כן גם השם יתברך אין ממשיך עליהם השגחה שלמה, ואין משגיח עליהם כי אם בבחינת חצי הראות, כמבואר בתורה אשרי העם הנ"ל. דהיינו שכביכול מתפזר את שפע השגחה קודם שמגיע אליהם, כי אין מגיע אליהם השגחה והשפע בבחינת תקעה. כי הביט אל עמל לא תוכל, כי כמו שהם אינם מכוונים דעתם אליו להאמין בהשגחתו יתברך, כמו כן הוא יתברך מודד להם מידה כנגד מידה, ואף על פי שבאמת לאמיתו גם כל פרנסתם של עובדי כוכבים הכל ממנו יתברך בהשגחתו לבד, אבל הוא יתברך מוסר השפע שלהם לחיצונים, וניזונים דרך השדים והקליפות שנתאבו משבירת כלים שנעשו מריבוי אור. שכל זה מחמת שאין מצמצמין דעתם, ודעתם הוא בבחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שאומרים שמחמת רוממותו וגדולתו יתברך הוא רחוק חס ושלום מזה העולם. שזהו בעצמו הבחינת ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שמחמת ריבוי דעת שרוצים להשיג רוממות גדולתו יתברך, נחלקו ונפלו לגמרי עד שכופרים בהשגחתו יתברך. ומחמת זה גם השם יתברך משגיח עליהם בבחינת ריבוי אור בלי גבול, דהיינו בבחינת שבירת כלים, ואינו מכוון ומצמצם השפע עליהם בהקאה, כי אם בתר כתפה, כמו שהיית בזוהר הקדוש, אשר על ידי זה כל השפעתם יורדת לחיצונים וקליפות שנתאבו מריבוי אור משבירת כלים, ומשם הם מקבלים פרנסתם. והכן אסור לישראל להשתתף עם עובדי כוכבים, משום ושם אלוקים, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי השפעת העובד כוכבים מוטמעה, כי יורדת דרך הטומאה והסתרה אחרא מחמת שאין המאמינים בהשגחתו בשלמות, שזהו בחינת שם אלוהים אחרים. כי כל הכפירות שבעולם הם בחינת עבודה זרה, בחינת אלוהים אחרים. ועל כן המשתתף עמהם עובר משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. כי הם כופרים בהשגחתו השלמה ואומרים כוחם ועוצם ידם עושה להם את החיל הזה. שזהו בחינת עבודה זרה, בחינת שם אלוהים אחרים. כי אנו צריכים להתרחק מהם ומדרכם בתכלית הריחוק. כי אנו צריכים להאמין שכל פרנסתנו בהשגחה לבד. וכל המסע ומתן שעושים הוא רק כדי להמשיך בחינת אור הישר ואור החוזר כדי לעשות הכלי לקבל השפע. ועל כן אצלנו אין המסע ומתן העיקר. רק העיקר הוא האמונה והביטחון שהוא בחינת הסתכלות אל השם להאמין בהשגחתו ידבח. שכל זו בחינת שם השם וחנל. כי מה שאנו מצמצמים דעתנו להאמין בהשגחתו הפרטית, אף על פי שהוא מרומם ומנוסה מאוד מאוד, זה הצמצום ובחינת שם השם. כי שם השם הוא בחינת מלכות, בחינת צמצום כידוע. אבל העובדי כוכבים הכופרים בהשגחתו הפרטית ובאים על ידי זה לעבודה זרה וכפירות, זהו בחינת שם אלוהים אחרים. על כן המשתתף עמהם עובר משום ושם אלוהים אחרים לא תזכירו וכנל. וו. וזה בחינת עומר שעורים, בחינת ספירת העומר, כדי להמשיך השפע בגבול ובזמן. וזה בחינת קבלת התורה בשבועות, כי התורה הוא בחינת כוח הראות, בחינת טנטה, טעמים נקודות, תגים אותיות. בחינת בראשית, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן נעורים כל הלילה בשבועות, כדי לתקן את העיניים שהוא כוח הראות. ובזה ניצולין מקראת שהוא בחינת יאי אחריתם להחריט, שנחרט אצלם אור החוזר מאור הישר, מחמת שאין מכוונים אור העיניים ביושר ובכיוון וכו'. בבחינת שמר תם וראה ישר כאחרית לאיש שלום. ובשביל זה בליל שבועות כשנאורים אומרים הראשית והאחרית מכל סדר ומכל ספר. כי טוב אחרית דבר מראשיתו, כי כל ההתחלות קשות, והגמר קשה ביותר. ועל כן אין המצווה נקראת אלא על מי שגומרה, והמתחיל במצווה אומרים לו גמור, כי צריכים לומר לו גמור, כי צריכים לחזק אותו על הגמר ביותר, כי הגמר קשה ביותר. וזהו בכלליות ישראל, וכן בכל אדם בכלליות עבודתו, ובפרטיות בכל מצווה ובכל עבודה. וזה בחינת מחלוקת כוח על משה, שהלבישן תליתות שכולן תחלת וכו'. ובשביל זה אוכלים מאכלי חלב בשבועות בבוקר, בבחינת עיניו כיונים על אפיקי מים רוחצות בחלב יושבות על מילת על מלואה של עולם. דהיינו בחינת השגחה שלמה. וזה בחינת ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. וזה שמובא שעיקר מה שדחה השם יתבאך את המלאכים, שלא יקטרגו על נתינת התורה לישראל, שאמרו שייתן להם התורה, עיקר דחייה שלהם הייתה על ידי מצוות בשר וחלב, שאמר להם השם יתבאך ולא אכלתם בשר וחלב אצל אברהם אביהם. כי איסור בשר וחלב הוא חידוש גדול. כי אסור לבשל בשר וחלב אפילו גדי בחלב עמו שיונק ממנה וניזון ממנה וכל חיותו ממנה. והגדי בעצמו מותר באכילה, והחלב בעצמה מותרת. אף על פי כן אסור לחברם יחד, שכל זה מורה שאי אפשר להשיג דרכי הנגותה בדבח, שבזה תלוי עיקר קבלת התורה. סוגריים, כל הדברים האלה מאות וב לא נכתב מהם כי אם ראשי פרקים, ואם יהיה השם עמדי, יתבהרו קצת. זין. ונחזור לבאר קצת. כי עיקר קבלת התורה תלויה באמונת ההשגחה פרטית, שאז שייך מצווה ועבירה, שכר ועונש. כי אין דבר נעלם ממנו ואין נסתר מנגד עיניו. והוא יתברך בוחר בתורה ובמצוות מעשיות הנעשים בזה העולם הגשמי מדברים גשמיים. אבל הכופר בהשגחה חס ושלום הוא כופר בכל התורה כולה. וזה הדבר ידוע ומובן לכל. ועל כן כל התורה הוא בחינת עיניים, בחינת בראשית שהוא התחלת התורה. תמן רשת, תמן בת, שם תלת גבנין דהנה ובתיים. כי עיקר כלליות התורה הוא בחינת עיניים, בחינת ראייה והשגחה. דיינו שאנו מאמינים בהשגחתו בפרטיות שהוא יתבח צופה ומביט ורואה ומשגיח תמיד על כל דבר ודבר בפרט. כמו שכתוב, ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. ועל ידי זה שאנו מאמינים בהשגחתו יתבח, אנו מכוונים עיני דעתנו אליו תמיד, בבחינת עיניי תמיד אל השם. בחינת אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים. כי אף על פי שהוא יתבח יושב בשמיים, ומורמם ומנוסה מאוד מאוד מאיתנו, אף על פי כן הוא יתבח בעצמו משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר שבעולם, עד תכלית נקודת המרכז של עולם הגשמי וכל אשר בו. וכמו שכתוב, מי כהשם אלוקנו המקביל השב את המשפילי לראות בשמיים ובארץ. וזהו עיקר כלליות התורה, כי הפוגם וחופר זה כפירה באלמה בהשגחה הפרטית, הוא כופר בכל התורה כולה ויוצא מן הדת. והוא האפיקורס והכופר מוזכר בכל דברי רבותינו זל שהוא גרוע ממשומד. הוא מומר לכל התורה כולה, וזה דבר פשוט שאין צריכין לבערו. ח. בשביל זה סופרין ספירת העומר שבע שבתות קודם קבלת התורה, שהוא הכנה לקבלת התורה. כי ענפת העומר סעורים הוא בשביל להמשיך על ידי זה אמונת השגחתו הפרטית, שהוא יסוד כל התורה כולה כנל. ובשביל זה היו מניפין אותו בכל השישה קצוות. כי היה מוליך ומביא למי שארבע רוחות העולם שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. כדי לקשר כל העולם והנהגתו להשם יתבח, למען דעת כל עמי הארץ, כי הכל מקושר אליו. כי הוא יתבח משגיח תמיד בהשגחה פרטית על כל פרטי הבריאה. שזהו סוד כוונת קריאת שמה שצריכים לכוון באחד, כדי להמליכהו למעלה ולמטה ובארבע רוחות. היינו שנדע באמונה שלמה שהוא יתבח מלך על כל הארץ ומלכותו בכל משלה. והמלכות והנהגה אפילו של עולם הגשמי הזה הוא על ידו יתבח בעצמו כי לשם המלוכה וכו'. וזהו בעצמו סוד כוונות קריאת שמה על פי סוד כפי המפואר בזוהר הקדוש ובכתבי האריז"ל. שמבואר שם שעיקר כוונות קריאת שמה לקשר ולייחד בחינת מלכות להקדוש ברוך הוא אין שם. היינו כנל. שנדע באמונה שלמה שהנהגת העולם שזהו בחינת מלכות, שהוא מלך ומושל ושליט ומנהיג העולם, זאת ההנהגה המקושרת ומיוחדת אליו יתבח לבדו. ומבלעדיו אין אלוהים, כי הוא לבדו יתבח מנהיג ומושל בכל העולם. נמצא שבאמת למישהו חכם ומבין מדעתו כל כוונות האריז"ל והזוהר הקדוש כולם שווים למקום אחד, לכוונה הפשטיות של כלל ישראל שמכוונים באחד להמליכהו למעלה ולמטה. אבל אינו יוצא אם יכוון סתם שהשם יתברך אחד ואין שני, כי אף על פי שזהו כוונה אמיתית, אבל אינו יוצא בזאת הכוונה לבד, כי אם לא יכוון רק שהשם יתברך אחד ואין שני, עדיין לא כיוון ליבו להאמין באמונת השגחתו יתבח שהוא בעצמו מנהיג ומושל בעולם. וכשאינו מאמין בזה חס ושלום הוא כופר גמור כנל. על כן ציוו אותנו רבותינו זל להאריך בדלת דאחד, כדי להמליכהו למעלה ולמטה. כי זהו עיקר סוד שורש הייחוד, כשמקשרין ומייחדין הנהגת כל העולמות אליו יתבח. שמאמינים שהוא יתבח מלך ומנהיג ומושל בעצמו בכל העולם הגשמי הזה, ומכל שכן בכל העולמות כולם. ועל נקודה הזאת סובב כל כוונת התורה והמצוות וכל סודות הכוונות של כתבי האריז"ל וזוהר הקדוש. כי מבואר בכל הספרים ששורש כוונת כל המצוות הוא לייחד קודשא בריך ושכינתה. וכמו שנוהגים לומר קודם כל מצווה ודבר שבקדושה לשם ייחוד קודשא בריך ושכינתה וכו'. היינו כנל, כי עיקר סוד ייחוד קודשא בריך ושכינתה הוא בחינה זאת. כבחינת ההנהגה והמלכות, מה שהשם יתברך מצמצם עצמו כדי להשגיח ולהנהיג העולם, זאת הבחינה נקראת מלכות, בחינת שכינתה. ומי שכופר חס ושלום בהשגחה, הוא מפריד הנהגת מלכותו ממנו יתברך, הוא נרגן מפריד אלוף. ועיקר אמונתנו הקדושה הוא שאנו מאמינים כי להשם המלכות, היינו שהנהגת העולם ובחינת מלכות מקושר ומיוחד אליו, כי הוא לבדו מלך, שליט ומושל בכל העולם ומנהיג הכל בהשגחתו לבד. ואמונה הקדושה הזאת אנו ממשיכים על ידי כל מצווה ומצווה, כי אמונה הקדושה הזאת הוא יסוד כל התורה כולה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. ועל כן אומרים קודם כל מצווה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, כי עיקר כוונתנו בכל מצוותינו ועבודתנו כדי להמשיך עלינו אמונה הזאת שהוא בחינת יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, לייחד ולקשר הנהגת המלכות אליו יתברך לבד כנ"ל. וזהו בחינת הנפת העומר שמניפין אותו בכל השישה קצוות כדי להמליכהו למעלה ולמטה ובארבע רוחות כנ"ל. ועל כן היה בא מן השעורים שמאכל בהמה. כי אי אפשר להבין זאת בדעת כי אם על ידי אמונה לבד שצריכים לסלק דעתו לגמרי. ובחינת ואני וער ולא ידע בהמות הייתי עמך. גם היה מאכל בהמה לרמז שלא די שהשם יתברך משגיח על בני אדם להחיותם ולפרנסם בכל עת, אף גם אפילו בהמות, הוא יתברך גם כן בעצמו מפרנס בהשגחתו הפרטית לבד. כמו שכתוב, נותן לי בהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. כי זהו עיקר יסוד האמונה הקדושה להאמין שהוא יתברך משגיח בהשגחה פרטית ומחיה ומפרנס ומחלקל אפילו הבהמות, מקרני רעמים ועד ביצי קינים. ועל כן נקראת זאת המנחה של שעורים על שם עומר דייקה. אף על פי שכל המנחות כולם היו עשירית היפה, שהוא שיעור עומר, אף על פי כן, זאת המנחה נקראת עיקרה בשם עומר, קבוע בתורה ובדברי רבותינו ז"ל. כי עיקר המנחה הזאת הוא כדי להמשיך אמונת השגחתו יתבח בעולם שהוא יסוד התורה כנ"ל. ועל ידי אמונת ההשגחה נעשה כלי וגבול וזמן להשפע וכו' כנ"ל. ועל כן נקראת בשם עומר, לשון מידה. כי העיקר הוא המידה, דהיינו הכלי, דהיינו שנזכה להמשיך החיות והשפע במידה, בגבול וזמן, שלא תהיה בחינת ריבוי אור, שזה זוכין על ידי ענפת העומר שעורין, שעל ידי זה ממשיכין אמונת ההשגחה, שהוא בחינת ראייה, שעל ידי זה נמשך השפע בבחינת כלי ומידה, בגבול וזמן, שזהו העיקר כנ"ל. ועל כן אחר כך מתחילים לספור שבע שבתות, כדי להמשיך החיות והשפע אל תוך הזמן. כי על ידי העומר מתקנין בחינת הכלי והמידה, שעל ידי זה נתאווה הזמן. כי כל זמן שלא היו מידות וכלים, לא היה זמן. בעיקר קיום העולם הוא על ידי שממשיכים החיות והשפע לתוך בחינת מידות וכלים, שעל ידי זה נתאווה הזמן, ועל ידי זה יורד השפע בגבול וזמן בעת שצריכים. ועל כן ספירת העומר הוא הכנה לקבלת התורה בשבועות. כי עיקר קבלת התורה תלוי בזה על ידי שמאמינים בהשגחתו יתבח, שמאמינים שאף על פי שהשם יתבח הוא למעלה מהמידות והכלים למעלה מהזמן, אף על פי חינוי יתבח בעצמו משגיח ומחיה ומשפיע לתוך כל הגשמיים ומקיים את הזמן בהשגחתו לבד וכנ"ל. ועל כן הם שבע שבתות כנגד שבע גילדהנה, שהם בחינת ראייה והשגחה. יוד. ועל כן נעורים כל הלילה בשבועות. לתקן את העיניים, כדי לכוון עינינו להשם יתברך לבד על ידי עסק התורה בכל הלילה, שהוא בחינת עיניים, שזו עיקר יסוד כל התורה כולה כנ"ל. וכמו שכתוב, עיניך לנוכח יביטו ואף עפיך יישירו נגדך. וזה שמובא שעל ידי שנעורים בלילה מתקנים ומחפרים על אבון קראת. כי הרשעים שעוברים על התורה נאמר בהם ונחרטה הנפש ההיא, בחינת יהי אחריתם להחריט. כי כמו שעל ידי כל המצוות מקשרים ומייחדים כל עולמות להשם יתברך, על ידי שממשיכים על ידי כל מצווה ומצווה אמונת ההשגחה שהנהגת ומלכות העולם מקושר בו יתברך, כי הוא לבדו מלך בעולם כנ"ל. כמו כן להפך, על ידי עבירות חס ושלום שעוברים על התורה, על ידי זה נמשכים כפירות חס ושלום. כמו שכתב רבנו ז"ל בספר המידות על פי האלף-בית, הפשע מכניס כפירה באדם. ועל ידי הכפירות המפרידין המלכות מהשם יתברך, דהיינו שכופרין בהשגחתו יתברך. ועל ידי זה השם יתברך אין משגיח עליהם בהשגחה שלמה, כי אם בבחינת ההשגחה שמשגיח על העובדי כוכבים שהוא בחינת חצי הראות, בחינת בתר כתפה, דהיינו שמחיה אותם דרך הקליפות והחיצונים שהם מזיקי עלמא. על כן באמת הם מקבלים אנשים קשים ומרים על ידם. וזה עיקר בחינת הקראת, כמו שהם רצו להפריד ולכרות חס ושלום הנהגת המלכות מהשם יתברך, כמו כן הם נחרטים מהשם יתברך, שאין יכולים לכלול בו יתברך, ואין יכולים להמשיך אמונת אלוהותו עליהם מבחינת ההשגחה השלמה שיחזרו ויצטערו בעיניו. רק קודם שמגיע כוח הראות מאיתו יתברך עליהם, נתפזר מקודם בין הקליפות והחיצונים, ועל ידי זה הם נחרטים מהשם יתברך בבחינת אי אחריתם להחריט. כי המשכת השגחתו וחיותו מאיתו יתברך על כל נברא זה בחינת ראשית. ואחר כך כשנמשך החיות וההשגחה, עד שפוגע בהנברא להחיותו ולקיימו זה בחינת אחרית. ומי שמאמין בהשגחתו הפרטית, שמאמין שחיותו מהשם יתברך לבד, כי הוא ברא אותו ואת כל העולם יש מעין המוחלט, והוא יתברך מחיה אותו ואת כל העולם בכל עת, על ידי זה ממשיך כוח הראות של השם יתברך עליו בשלמות בבחינת הקה, דהיינו, שאנו חוזרים ונצטיירים בעיניו כנל, שזהו בחינת אור הישר ואור החוזר, ואזי האחרית מקושר בראשית, כי כל העולם הזה הגשמי שהוא בחינת אחרית, כי הוא סוף כל דרגין, מקבל חיותו וחוזר ונכלל בראשית המחשבה שהשגחתו יתברך, וזה בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, כי הוא יתברך ראשון ואחרון, כמו שכתוב אני ראשון ואני אחרון, מבלעדיי אין אלוקים. והוא יתברך מגיד מראשית אחרית, כי האחרית מקושר בתכלית האחתות על ידי השגחתו השלמה, שעל ידי זה מקושרים כל העולמות ואפילו העולם הגשמי הזה, שהוא בחינת סוף כל דרגין, בחינת אחרית, הכל מקושר בראשית המחשבה כנ"ל. וזה בחינת שמור תם וראה ישר כי אחרית לאי שלום, שהפסוק מזהיר אותנו על קיום התורה, וזהו שמור תם. ללך בתמימות להאמין בו יתברך בתמימות, כמו שכתוב תמים תהיה עם השם אלוקיך. וזהו וראה ישר, כי אמונת התמימים הוא בחינת ראייה ישרה, זכה וברה, כי הם רואים ביושר ומביטים אליו יתברך לבד, ומכוונים עיניהם אליו יתברך בדרך ישר מאוד, בלי שום נטייה אל הצד חס ושלום לימין ולשמאל. כמו שכתוב, עיניך לנוכח יביטו וכו', אל תת ימין ושמאל, כי הם מכוונים עיניהם להשם יתברך. כי המאמין באמת הוא אצלו כאילו רואה בעיניו ממש, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. דהיינו שעיניו מביטים תמיד להשם יתברך לבד בלי שום חוכמות וחקירות, רק שמביט וצופה ובוטח בו יתברך באמונה שלמה, שכל חיותו ופרנסתו הוא רק ממנו יתברך לבד. ועל ידי זה באמת חוזר האור אליו בבחינת אור הישר, ואור חוזר הנעל בבחינת רצו ושוב. ועל ידי זה נמשך עליו בחינת השגחה שלמה, דהיינו שחוזר ונצטייר בעיניו יתברך כנל. ואז מקושר האחרית בראשית, שזהו עיקר התכלית שאנו מקווים. וזהו כאחרית לאי שלום, אחרית דייקה. כי זה עיקר התכלית המקווה של התמימים שיזכו לאחרית טוב, בבחינת טוב אחרית דבר מראשיתו. דהיינו שיזכו שיתקשר האחרית לראשית, דהיינו שיהיה נכלל בו יתברך. לא כן הרשעים שנאמר בהם יהי אחריתם לאחרית אחריתם דייקה. כי אחרית רשעים נחרטה, על ידי שרצו חס ושלום להפריד בין הדבקים, להפריד האחרית מהראשית, על ידי כפירתם שכפרו באמונת ההשגחה, בזה העולם הגשמי שהוא בחינת אחרית וסוף כל דרגין וכנל. אבל הצדיקים המאמינים בהשגחתו יתברך מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, על ידי זה מקשרים האחרית בראשית, ועל ידי זה אחריתם טוב, בבחינת כי אחרית לאי שלום וכנל. ועל כן בליל שבועות שנעורים כל הלילה לתקן כוח הראות, להמשיך השגחה שלמה בבחינת אור הישר ואור החוזר, שעל ידי זה חוזרים ונצטיירים בעיניו ונתקשר ונתייחד בחינת האחרית בראשית, על כן מתקנין אז בחינת פגם הקראת שהוא בחינת קריטות אחרית מבחינת ראשית כנל, כי אתה בליל שבועות זוכין לקשר האחרית בראשית כנל, שזהו שורש כל התורה שהוא בחינת עיניים כנל. י"א. ובשביל זה התחלת התורה הוא בראשית, שהוא בחינת ראייה והשגחה. כי בראשית הוא בחינת תלת גוונין דהנה ובת עין כנל. בסוף התורה הוא לעיני כל ישראל. כי ההשגחה בחינת כוח הראות נמשך מראשית ועד אחרית, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין. עד שחוזר ונכלל הסוף בהראש, האחרית והראשית. שזהו עיקר שלמות הראייה והשגחה. נמצא שסוף התורה מקושר לראשה, כי סוף התורה לעיני כל ישראל, והתחלת התורה הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שהוא גם כן בחינת ראייה והשגחה, שזה בחינת בראשית כנל. כי הסוף והאחרית מקושר בראשית, שזו עיקר שלמות הראייה כנל. ועל כן סוף התורה מדבר מעיני כל ישראל, שהם צופים ומביטים אליו ידבח, כי הם מאמינים בהשגחתו ידבח תמיד, שזה זכו על ידי משה רבנו עליו השלום, על ידי קבלת התורה ועל ידי כל האותות והמופתים, שמזה מדברים הפסוקים שם בסוף התורה, כמו שכתוב, לכל האותות והמופתים וכו', ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. והתחלת התורה מדברת מעיני השם ידבח, שזהו בחינת בראשית, תמן רשא, תמן בת, שהם תלת גבנין דהנה ובת עין. היינו בחינת עיני השגחתו ידבח, אשר בהם הוא צופה ומביט מראשית הבריאה עד סוף כל הדורות, ובהם ברא את כל העולם, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים וכו'. וכמו שכתוב, כי הוא לקצוות הארץ יביט, ובהם הוא מחיה את העולם בכל עת, כמו שכתוב, ועיני השם הם המשוטטות בכל הארץ. נמצא שהתחלת התורה מדברת מעיני השם ידבח, וסיום התורה מדבר מעיני כל ישראל. ועל ידי התורה הקדושה שבחינת אמונה כנל, על ידי זה מקושר הסוף והאחרית בראשית כנל, שזהו בעצמו בחינת התקשרות וכלליות עיני כל ישראל, שהם בחינת אחרית נגדו ידבח, שהם מקושרים בו ידבח בראשית המחשבה ככול אחד, כי קודשא בריך הוא באורייתא וישראל כול אחד, כי על ידי שאנו מאמינים בהשגחתו ידבח ומקיימים את התורה, על ידי זה השגחתו מגיע אלינו בשלמות, ואנו חוזרים ונצטיירים בעיניו כנל, כי על ידי זה מקושרים ומיוחדים עינינו בעיניו ידבח בבחינת כי עין בעין יראו, שזהו בחינת התקשרות וכלליות האחרית בראשית, בחינת כלליות סוף התורה בתחילתה, כלליות עיני כל ישראל בעיני השם ידבח, שהוא בחינת בראשית כנל. י"ב. ובשביל זה כשנאורים בליל שבועות, בשביל לתקן כוח הראות כדי לקבל את התורה שתלויה בזה כנל, על כן עוסקין אז לומר הראשית והסוף של כל סדרה ושל כל ספר בתורה שבכתב ושבעל פה. היינו כנל, כדי לחבר האחרית בראשית, שזהו בחינת חיבור סוף התורה בתחילתה, שזהו בחינת שלמות ההשגחה ברצו ושוב כנל. י"ג. וזהו בחינת מה שצריכים להתחזק מאוד מאוד בעת הגמר של המצווה והעבודה שהתחיל. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, ואין המצווה נקראת אלא על שם מי שגומרה. וכמו שרואים בחוש שהגמר קשה וכבד מאוד מאוד, כי ההתחלה קשה מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל ההתחלות קשות. ואחר ההתחלה הולך ומתנהג קצת כסדר, ואחר כך כשמגיעים לגמר קשה וכבד מאוד. ועל כן הוצחו רבותינו ז"ל להזהיר מאוד על הגמר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל המתחיל במצווה, אומרים לו גמור וכנל. היינו, על פי המבואר למעלה, כי הגמר הוא בחינת אחרית, ואין זוכין לקשר האחרית בראשית, שזהו תכלית כל המצוות והעבודות כנל, כי אם כשזוכין לגמור המצווה בשלמות. ועל כן מתגרה על זה הבעל דבר מאוד מאוד, ועל כן צריכים להתחזק מאוד לגמור המצווה והעבודה שהתחיל. כי כל מצווה ועבודה בפרטיות יש לה התחלה וסוף, ואין המצווה שלמה עד שגומר אותה. כמו למשל, כשצריך לכתוב לו תפילין. הנה בתחילה צריך יגיעות לתקן האור והקלף בכל התיקונים הצריכים, ואחר כך לתקן הדיו, ולכתוב עליהם כדת וכדין, ואחר כך כשגומר כתיבת כל הפרשיות, כל זמן שחסר בהם עדיין אות אחד, אינם בכלל תפילין כלל, עד שגומר כתיבת כל הפרשיות בשלמות. ואחר כך כשכבר נגמרו הפרשיות כתיקונן, אף על פי כן אפילו אם יכתוב 1,000 פרשיות ויכרוך עצמו בהם מראשו ועד סופו, אין לו מקיים מצוות תפילין. כי אי אפשר לקיים מצוות תפילין שיעשה בתים של אור ויכניס הפרשיות לתוכן ויתפרם בגידין דייקה ויתקן לרצועות ויניחם על היד ועל הראש במקומם הראוי דייקה. ואז דייקה קיים מצוות תפילין. נמצא כל זמן שלא תגיע המצווה אל האחרית והסוף, דיינו הגמר על פי דין התורה הקדושה, אין המצווה כלל. וכן במצווה ציצית, אפילו אם יקרוך עצמו בתלית שכולה תחלת, אינו יוצא ידי ציצית עד שיתלה הציצית בכנפי התלית. וכן במצוות מזוזה, אפילו הבית מלא ספרים, אינו יוצא בזה עד שיקבע המזוזה אצל הפתח, וכיוצא בזה בכל המצוות. כי כל מצווה ומצווה יש לה שיעורים וגבולים כפי דין תורתנו הקדושה, שצריכים לעשות אותה בתיקון זה דייקה כפי הנמסר לנו מפי משה רבנו עליו השלום. אשר די קיים, מקיימין אותה כתיקונה כמו שנמסר לנו, אז זוכין להמשיך האור הנמשך על ידי כל מצווה, להמשיך אותו מראשית ועד אחרית, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, עד שיהיה נכלל זה העולם בשורשו בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שזהו בחינת תכלית עבודת התורה והמצוות, שזהו בחינת השגחה שלמה ברצו ושוב כנל. ודלת. וזה בחינת מחלוקת קורח, שאמרו אבותינו זל שמחלוקתו היה ששאל, תלית שכולה תכלת חייבת בציצית? אמר לו הן. התחיל משחק עליו, מה תלית של מין אחר? חוט אחד של תכלת פותרה, קל וחומר וכו'. וכן שאל בית מלא ספרים חייב במזוזה, היינו כנל. כי קורח כפר בעיקר, הוא באמת חלק על התורה כולה, ולא רצה להאמין שיכולים להמשיך השגחתו וחיותו אלינו על ידי קיום התורה והמצוות. כי נפל בכפירת הכופרים שאומרים שאי אפשר חס ושלום שיבוא השגחתו בעצמו עלינו כנל. ועל כן עשה לצנות מפרטי המצוות, כי בכלליות המצוות יכולים לומר איזה טעם של שטות והבל של המחקרים והכויפרים. כמו שנמצא גם עכשיו שאומרים טעמים של הבל על המצוות כמובן במקום אחר. כי הם אינם רוצים להאמין שהמצוות הם אחדותו ידבח ועל ידם נכללים בו ידבח, וכל מצווה ומצווה הולכת ועולה בכל העולמות עד אין סוף ואין תכלית. אבל בפרטי דיני המצווה מזה שיניהם כהות ואינם יכולים למצוא בהם טעם. ועל כן באמת מצלוטצים מדברי רבותינו זל וכופרים בכל התורה, וביותר בתורה שבעל פה, ואין צריכים לנות דעתם הרעה. ועל כן כוח שנפל לכפירות אלו, כי כפר בעיקר כמו שאמרו רבותינו זל, על כן התלוטץ מפרטי המצוות, כי הוא אינו מאמין שיש סודות נוראים במצוות, אשר על פי אלו הסודות שהמצוות נוגעים למקום שנוגעים. שעל כן צריכים לקיים המצוות בדרך זה דייקה, כמו שציווה משה רבנו עליו השלום בפרטיות, לתלות הציצית על כנפי הבגד דייקה. וכל זמן שאין עוד תולה אותם אפילו בכנפי הבגד, אפילו אם יתלה אותם לפני עיניו תמיד, ואפילו אם יקרוך עצמו בהציצית מראשו ועד רגלו, או ילבש תלית שכולה תכלת, אינו יוצא בזה מצווה הציצית כלל, עד רבה. הוא כופר, הוא מחרף, הוא מגדף את תורת משה. כי כל אמרת אלוקי צירופה, בחינת אמרות השם אמרות תאורות מזוקק שבעתיים. בכל המצוות צרופים ומזוקקים מאיתו ידבח, שצריכים לקיימם באופן זה די כפי דברי תורתנו הקדושה. ועל כן קורח שכפר בזה, על כן שאל תלית שכולה תכלת חייבת בציצית וכו'. ושחק מזה במשכות אחד שתכלת פותר כל התלית, ותלית שכולה תכלת חייבת בציצית. כי לא האמין שהמצוות מקשרין כל העולמות מראשית ועד אחרית, עד שמעלין וחוללין האחרית בראשית, אשר בשביל זה צריכין לקיים המצווה מראש ועד סוף, כפי דיניה ופרטיה בשלמות. עד שיגיע על ידי המצווה רואה ידבח עלינו בבחינת השגחה שלמה, שנכלל העולם בו ידבח, שזה בחינת כלליות האחרית בראשית כנל. תתבב. ועל כן אין המצווה נקראת אלא על מי שגומרה. כי דייקה בעת הגמר אז זוכין לפעול פעולתו בשלמות לכלול בו ידבח. וזהו בכלליות ובפרטיות בכל אדם, וכן בכלליות העולם. כי כל אדם, אפילו כשזוכה לעשות מצווה וזוכה לגומרה בשלמות, עדיין צריך לצפות לישועתו תמיד שיזכה לאחרית טוב. כי טוב אחרית דבר מראשיתו, כמו שאמרו אבותינו זל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. וכשזוכה באחריתו לבלות ימיו בטוב האמיתי, אז אשר לו. ועל כן אנו רואים שהרבה התחילו בעבודת השם, אבל זעירין אינון שזכו להגיע למעלתם, ונמצאים רבים שנופלים מעבודתם. ואף על פי שבוודאי בקדושה אין שום דבר שבקדושה נאבד לעולם, וכל מה שעשה בהתחלת עבודתו, כל דיבור דקדושה שיצא מפיו, וכל תנועה קלה שעשה בעבודת השם ידבח, בוודאי אינו נעלם לעולם, וסוף כל סוף לא יישאר לו כי אם דברים כאלה, היינו דברים שבקדושה שזכה לעשות בזה העולם. כי אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אף על פי כן, לזכות למה שצריך כל אחד לזכות, אי אפשר לזכות עד שיגמור עבודתו בשלמות. דהיינו שיזכה לעבוד את השם יתברך כל ימי חייו עד הסוף. ועל כן רואים בחוש שהבעל דבר מתגרה עצמו מאוד מאוד בעת שהאדם סמוך וקרוב לכנוס לשערי הקדושה. כמבואר בזה בעריכות בדברי רבנו זל במקום אחר. תצאי. וכן בכלליות העולם. כי אתה בדורות המקוות משיחה, אתה הוא בחינת אחרית, בחינת אחרית הימים, שעל זה התנבא משה רבנו עליו השלום בתורתנו הקדושה. בצה לך ומצאוך באחרית הימים האלה וכו', ובשביל זה התגרה עצמו הבעל דבר אתה מאוד מאוד בישראל. ורבים מבני פריצי עמנו נכשלו ונפלו ונטעו על יתאבותם מראות לכפירות ופיקורסות גדול ופרקו לגמרי. ולא די להם בזה, כי אם גם מסלקים הבושת מעל פניהם ואומרים שכך ראוי להתנהג, לגלח את הזקן והפאות וללבוש במלבושי עובדי כוכבים וללמוד לשונות וחוכמות חיצוניות רחמן על יצלן. וגם האנשים הקשרים קצת רחוקים מהם ומדרכם גם כן נפלו בתדרת הפרנסה ונרפים מן התורה והעבודה תמה. וזהירין אינון שיהיו שוקדין על דלתי התורה והעבודה כמו הדורות הקודמים. וכל זה מחמת שהוא סמוך אל הסוף והגמר, כי אנו עתה סמוכים אל הקץ מאוד, ובוודאי לא יתמאמה עוד הרבה לבוא. וכשיבוא משיח במהרה בימינו יהיה גאולה אחרונה, גאולה שלמה שאין אחרי הגלות. ואז יהיה נגמר תיקון העולם בתכלית השלמות בבחינת טוב אחרית דבר מראשיתו. כי כל הגאולות הראשונות היה אחריהם גלות, ועכשיו צריכים שיבוא משיח שיגמור התיקון בשלמות, שנשוב אל השם יתברך לעולם. כמו שכתוב, וחרתי איתם ברית חדשה, לא חברית אשר קראתי וכולי אשר הם הפרו את בריתי. וכתיב ולא יתמאו עוד בגילוליהם ובשיקוציהם וכל פשעיהם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. ומחמת שאתה סמוך אל הקץ, על כן הוא מניח את עצמו לאורכו ולרוחבו למנוע את ישראל מעבודתו, והכניס מחלוקת גדול בעולם. על כן צריכים עכשיו להתחזק מאוד מאוד בעבודתו ידבח. וכל אחד צריך להתחזק מאוד לגמור מה שהתחיל בעבודתו ידבח. ואם התחיל, יגמור. ואם לא התחיל עדיין, יתחיל ויגמור. יוצאי. והעיקר ההצעה הוא אמונה. כי כשמאמינים באמת בהשם ידבח ובהשגחתו בפרטיות, אין צריכים לדאוג על פרנסה. וגם בוודאי לא ייפול משום דבר שבעולם. כי אדרבה, על ידי הנפילה יתחזק יותר. כי למה נפל בדעתו? הוא רק מחמת שיודע בעצמו שפגם איזה פגם או עבר חס ושלום איזה עבירה גמורה. אם כן, בזה בעצמו הוא שיתחזק את עצמו, כי מאחר שיודע על כל פנים שמקלקלין על ידי עבירה ופוגמין בעולמות העליונים, אם כן יש לו אמונה, וכשיש לו אמונה יש לו תקווה עדיין לעולם, כי כל מצוותיך אמונה. כי כל זמן שיש לו אמונה יש לו תיקון לעולם. כמו שאמר רבנו זה על אחד שנפל בדעתו מאוד. ענה ואמר לו, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. וכבר מבואר בדברנו אלפים פעמים שאין שום יאוש בעולם כלל. והעיקר הוא אמונה כנל. כי כשיש לו אמונה בהשגחתו יתבח בשלמות, שזהו בחינת רצו ושוב, בחינת כלליות אחרית וראשית כנל, על ידי זה זוכה להגיע לאחרית טוב, בבחינת כי אחרית לאיש שלום. כי על ידי אמונה שלמה ידלג ויקפוץ על כל המניעות וההסתות והפיתויים והדחיות וחלישות הדעת שהיצר הרע וחילותיו רוצים להפילו כאילו אין לו עוד שום תקווה עדיין. כי על ידי אמונה עוברים ומדלגים על הכל. כי הוא מאמין שהשם יתברך ראשון ואחרון, אלוהי הראשונים ואחרונים. והוא יתברך בוחר בעבודת משה רבנו ועבודת האבות וכל הצדיקים הגדולים והנוראים. ואף על פי כן הוא משתעשע ומקבל תענוג גם מעבודה קלה של הפחות שבפחותים שבישראל. ואפילו רשעים ובעלי עבירות ופושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליהם, דהיינו שיש להם אמונה, עדיין הוא ידבח מקבל תענוג והתפארות מהם מכל תנועה קלה באלמה שעושים לפעמים בתפילה או באיזה מצווה. כבר בכמה מקומות, כגון בתורה ואי הם מריקים סקיהם בשערי מקומות. כי הצדיקים והגדולים במעלה נגד הרשעים והקטנים במעלה הם בבחינת ראשית ואחרית. כי הצדיקים הם בבחינת ריש כל דרגין, והקטנים והרחוקים מהשם מטבח, על ידי מעשה מראים הם בבחינת סוף כל דרגין. והשם מטבח ראשון ואחרון, הוא מגיד מראשית אחרית, הוא מייחד ומקשר סוף מעשה במחשבה תחילה, סוף כל דרגין בריש כל דרגין. שכל זה יכול לזכות אפילו הקל שבקלים והפחות שבפחותים, על ידי התחזקות האמונה בהשם יתברך בהשגחתו השלמה שמגיע מראשית ועד אחרית, שעל ידי זה נכלל האחרית בראשית כנ"ל. וזהו עיקר בחינת התשובה, בחינת ירידה, תכלית העלייה. כשמגיע האדם חס ושלום לתכלית הירידה על ידי מעשיו הרעים, אף על פי כן, אם יתחזק גם שם בו יתבח, ויאמין בו יתבח באמונה שלמה שגם שם במקומו ממש נמצא השם יתבח, בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. וכמו שכתוב, האלוקה מקרוב אני וכו', ולא אלוקה מרחוק. אז כשיתחזק באמונה הזאת, על ידי זה ממשיך השגחתו השלמה בבחינת רצו ושוב גם שם. ועל ידי זה הוא כולל סוף כל דרגין, שהוא המקום השפל והנמוך שנפל לשם, הוא כולל אותו בראש כל דרגין בראשית המחשבה כנ"ל. ועל ידי זה הוא מעלה כל הנשמות והניצצות שנפלו לשם מכמה שנים. וכשנכלל מקום רחוק ונמוך כזה בהשם יתבח, ממילא נכללין כל שאר המדרגות שבאמצע בקדושתו יתבח. נמצא שדי כרחוקים, כשיתחזקו באמונה שלמה יזכו לתשובה בוודאי, ועל ידם די כיתקנו כל העולמות, על ידי שנכלל אחרית וסוף ממש בראשית המחשבה. ועל כן עיקר אחרית הגאולה האחרונה, ואחרית הימים האלה תלוי בתשובה די כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כי אין הדבר תלוי אלא בתשובה. וכמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע ביעקב. כי על ידי התשובה שזוכין הרחוקים דייקה, על ידי זה האמונה השלמה כנ"ל. ועל ידי זה דייקה נכלל האחרית בראשית לעולם ועד, שזהו עיקר בחינת שלמות הגאולה האחרונה כנ"ל במהרה בימינו. י"ח שייך לאל, ובשביל זה אסור לאכול שום תבואה קודם העומר, כי אנו צריכים להמשיך פרנסתנו ואכילותינו על ידי אמונת ההשגחה לבד, שהוא בחינת ראייה. שעל ידי זה נמשך השפע במידה, בגבול ובזמן כנ"ל, שזה זוכין על ידי הנפת העומר כנ"ל. אבל קודם העומר עדיין נאחז בהשפע אחיזת הקליפות הנמשכים מריבוי אור, שיש להם אחיזה בהשפע על ידי חטא אדם הראשון שפגם באמונה כמובן במקום אחר. שזהו בחינת ביצבון תאכלנה, בזעת הפך תאכל לחם. שכל זהו בחמת אחיזת הקליפות שמתגברין על ידי הכפירות הבאים על ידי בחינת ריבוי אור. על ידי שרוצים לחקור בגדולתו יתברך כנ"ל. ועל כן אין ישראל יכולים לאכול שום תבואה עד שמוציאים אותה מאחיזת הקליפות שהן מבחינת כפירות. ועל כן אסור לאכול חדש עד שמקריבין העומר. שאז מקשרין כל השישה קצוות להשם יתברך, ונמשך השגחה שלמה ברצו ושוב בבחינת ראייה, שעל ידי זה נעשה כלי בחינת גבול וזמן לקבל השפע בהדרגה ובמידה, ונתבטל אחיזת הכפירות והקליפות מהשפע, ואז דייקה הותר החדש, כי אז מקבלין השפע דרך הקדושה לבד, על ידי שעושין כלים ומידה על ידי הנפת העומר כנ"ל. הלכות משא ומתן, הלכה ה', נתבאר בהלכות בית הכנסת, הלכה ה', באות ח'. בהלכות משא ומתן, הלכה ו', נתבאר בהלכות בית הכנסת, הלכה ו', באות כ"ד.